الله القدوس السلام أحمده تعالى أبلغ حمد وأتمه على مزيد الإنعام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العلام وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله خير الأنام وصفيه من خلقه وخليله وحبيبه على الدوام اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم يطول فيه القيام أما بعد محترم مسلمانlar size ve özüme tekvanı tövsiye ederim. Allah Teala buyurur وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللّٰهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ Allah'ın huzuruna kaytarılacağınız günden korkun. Sonra herkese kazandığı tam olarak verilecek ve hiç kimse zulm olmaz. Muhterem Müslümanlar, bilin ki her bir Müslümanın meksedi Allah Teala'nı razı salmak ve cennete girmeydi. Çünkü cennet darus salamdır, yani salamatçılık yeridir. Orada ağıl sahiplerinin yeridir hemşinin. Ona göre de cennetten ötürü emeli salih insanlar gündüzleri susuz geçirdirler oruçla, geceleri ise namazla canlandırırlar. Ve çalışırlar ondan ötürü. Ve genişliği göyler ve yer kadar olan cenneti kim istemez? Orada gözün görmediği, kulağın işitmediği ve insanın aklına gelebilmediği her bir şey var. Onun torpağı zeferandır. Onun taşları mirvariler ve yabutlardır. Onun binalarının kerpiçleri kızıldan ve gümüştendir. Kim ola girirse nimet içinde olur, hiç vakit sıkıntı hissetmez. Ebedi olur, hiç vakit ölmez. Onun baltarı köhnelmez. Onun cavanlığı gitmez. Orada elə çaylar ve elə meyveler var ki, olan hakikatin yalnız Allah Subhanahu ve Teala bilir. Ona göre de oradaki lezzet, dünyadaki ve dünyanın içinde olan her bir şeyin lezzetiyle aynı olabilmez. Ona göre de Allah Subhanahu ve Teala cennete giren insanlar hakkında buyurur, يَا عِبَادِ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ اُدْخُلُوا الْجَنَّةَ أَنْتُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُونَ يُطَافَ عَلَيْهِمْ بِصِحَافٍ مِنْ ذَهَبٍ وَأَكْوَابٍ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنْفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا تَأْكُلُونَ Allah Teala buyurur ki, ey benim bendelerim, bugün sizin üzerinizde hiçbir korku yoktu ve siz kederlenmezsiniz. Onlar o kestirdi ki iman getirirler ailelerimize ve Müslüman olurlar. Cennete siz ve zövceleriniz sevine sevine girin. Ve onların kabağında kızıldan kablar ve kadehler olacak. Onların istediği her bir şey, nefsin çektiği her bir şey ve gözü göze lezzet veren her bir şey olacak. Ve siz orada ebedi olarak kalacaksınız. Ve bu cenneti biz size miras olarak vermişik sizin ettiğiniz emellerinize göre. Ve sizin için orada çoklu meyve var, onlardan yiyeceksiniz. Ve mühterem Müslümanlar, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize cennete girmeyi birçok yolunu gösterir. Ve biz bugün onun bir hadisi hakkında danışacağız. Hansı ki orada gösterir, cennete nice dahil olma olar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur, Ya eyyuhannas, efşus selam ve at'imut ta'am, vasilul arham, vasallu billeyli ve nasu niyam, tedkulul cennete bisselam. Buyurur ki, ey insanlar, salamı yayın, yemeği dizdirin, kohum alakalarını möhkemlendirin. İnsanlar yatanda gece namazına durun, onda cennete salamat olarak girersiniz. Ve bu emellerden en birincisi hadiste gelir, hansı ki insanı cennete salır, salam vermeydi ve onu yaymaktı. Çünki İslamın risaləsi özü salamdır, yəni salamatçılıq daşıyır. Salam sevgini cəlb eləyir və həmçinin aradakı kini aparır. Rasulullah sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm buyurdu, Əfşü səlamə təsləmu. Salamı yayın ki, özünüz salavat qalarsınız. Və salama görə də cürbəcür kinlər aradan qalxır, qəlblər birləşir. Bir-birinə küsmüş insanlar barışırlar. Və həmçinin salamı vermək möminin təvəzzökarlığın, yəni alçaq könüllüyün əlamətidir. Və müsəlmanın da insanların arasında qədrini, qiymətini qaldırır. Ona görə də Rasulullah sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm buyurur, Əfşü səlamə keyt ə'lu. Salamı yəyin ki, ucaldarsınız. Yəni, uca olarsınız insanların gözündə. Və salamı yaymaq odur ki, kiminlə görüşürsə müsəlmanlardan ona salam verərsən. Ona görə də sahabələr radiyallahu anhum bəzi yollara çıxardılar ki, axtarsınlar kimə salam vermək olar. Və İbn Ömər radiyallahu anhumə səhər gedərdi bazara, qarşısına çıxan insanlara salam verməkdən ötürür. Və deyərdi ki, mənim ehtiyacım yoxdur, lakin mən bazara çıxıram ki, özüm salam verim və mənə də salam versinlər. Möhtərəm müsəlmanlar, həmçinin insanı cənnətə salan ikinci əməl, hansı ki bu hədisdə gəlir, o da yemək yedizdirməkdir. Yəni, öz ailəsinə, həmçinin qonşulara, dostlara və xüsusən də ehtiyacı olan kasıblara yedizdirməkdir. Və bu da sevgini möhkəmləndirir insanlar arasında və insanlar arasında olan fərqləri aradan qaldırır. Ona görə də Abdullah ibn Mübarək rahimehullah yemək istəyəndə yemək pişirmirdi. Gözləyir ki, qonaq gəlsin, ondan sonra pişirirdi ki, onunla bir yerdə oturub yesin. Və həmçinin kasıbları yedizdirmək, möhtacları yedizdirmək böyük əxlaqdandır. O göstərir ki, yəni kasıblar başlayırlar hiss eləməyə ki, həqiqətən varlılar onları unutmayırlar. Ona görə də sevinirlər, onlar üçün dua edirlər, xeyir, bərəkət diləyirlər onlar üçün, artırmasını diləyirlər. Və hamının könlü xoş olur. Və o cəmiyyətdə həsəd, baxıllıq, kin olmur. Ona görə də İbn Ömər radiyallahu anhuna oruç tutanda yalnız yetim və kasıblarla bir yerdə iftarını açardı. Və gördüyümüz kimi hədisdə birinci salam gəlir, sonra da yemək yedizdirmək. Çünki hər ikisi insanlara yaxşılıq eləməkdir və birincisi sözlə yaxşılıq eləməkdir, ikincisi isə əməli ilə. Və yaxşılığa ən layiq olan insanlar da insanın qohumlarıdır ilk növbədə. Ona görə hədisdə üçüncü onlardan söhbət gedir. Ona görə də Peyğəmbər sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm daima bizi dəvət edirdi ki, qohumluq əlaqələrini saxlayaq. Çünki qohumluq əlaqələrinin saxlanması cəmiyyətə böyük, müsbət bir təsir göstərir. Cəmiyyət üzvləri bir-birinə daha sıx əlaqədə olurlar. Daha yaxşı bir-birinə kömək göstərə bilirlər. Həmçinin müsəlmanlar arasında sevgini də möhkəmləndirir. Ona görə də Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bu hədisdə buyurur, Vasilul arham və doğum əlaqələrini saxlayır. Və Allah subhanahu wa ta'ala da buyurur, Vəttəqullahi ləzi təsəəlunu bihi vəl arham. Allahdan qorxun, hansı ki onun adı ilə bir-birinizdə nəyisi istəyirsiniz və qohum əlaqələrindən qorxun, yəni onları kəsməkdən qorxun. Və qohumların ən fəzilətliləri də insanın valideynləridir. Onlardan sonra da ən yaxın qohumlardır. Və lazımdır ki, insan daimə qohumluq əlaqələrini saxlamağa çalışsın. Xüsusən, bəzən görürsün ki, kimsə məşğul olur və s. vaxtı yoxdur və onun vaxtı olmasa da sən çalış, qohum əlaqələrini ondan saxla. Yaxud arada bir incikliyi var və s. çalış, yəni barışasın ondan. Və Rasulullah sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm buyurdu, Leysəl vasilu bil mükafiq, vəlakinil vasilu ləzi idə qutiət rahiməhu qutiət rahiməhu və sələhə. Yəni, qohumluq əlaqəni saxlayan o adam deyil ki, qarşılıqlı onu edir. Qohumluq əlaqəni saxlayan o insandır ki, onun əlaqəsi pozulanda onu bərpa eləməyə çalışır. Və Əbu Zər radiyallahu anh deyir ki, mənim sevimliyim, yəni Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem, mənə 5 dənə şeyi vəsiyyət edib, tövsiyə edib, onlardan da biri qohumluq əlaqəni saxlamaq, hətta səninlə onu pozsalar belə. Ona görə də möhtərəm müsəlmanlar, bu cür şeyləri riayət eləməyə bizim çox ehtiyacımız var. Çox ehtiyacımız var ki, aramızda salam yayaq, yemək yedizdirək, qohumluq əlaqəni saxlayaq. Bu şeylərdən möhkəm yapışmalıyıq, övladlarımıza da onu öyrətməliyik ki, bizim aramız, onlar da bizdən bu sevgini, hörməti, bir-birimizə olan hörməti öyrənsinlər. Və Allah subhanahu ta'ala da bizi salam yayınlardan, yemək yedizdirənlərdən və qohumluq əlaqəni saxlayanlardan eləsin və həmçinin gecə namazda duranlardan eləsin və onun mümkün itaətlərə bizi müvaffaq eləsin. Və qulu qavli hədə və istəğfirullah li və ləkum. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فاحترموا المسلمات الله تعالى قوركم وبلين كي مسلمان دائما çalışmalıdır öz Rabbiyle əlaqəni möhkəmləndirsin. Və xüsusən də bunu eləmək üçün gərək çoxlu itaətlərlə ona yaxınlaşmağa çalışsın. Və belə vasitələrdən biri, ən böyük vasitələrdən biri də gecə namazına durmaqdır. Və Allah subhanahu ta'ala öz salih bəndələrin halını vəsf edir və buyurur, كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَحْجَعُونَ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ Onlar gecə vaxtı az yatarlar və sübhə yaxın bağışlanma dedirlər. Niyə görə məhz gecə namazı? Çünki gecə vaxtı insan namaz qılanda bu, onu riyakarlıqdan, özünü göstərməkdən uzaqlaşdırır. Və əgər müsəlman öyrəşərsə gecə namazına, hətta az da olsa, vacib deyil çox qılsın, bir az da olsa da qılsa, onun halı değişir. Onun qayğıları, yəni narahatçılığı yox olur, Rəbbi ilə ünsiyyətdə olur, imanın şirinliyini hiss edir və onunla da şərəfli olur. Necə ki, Cəbrail aleyhisselam Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləmə xəbər verib ki, müminin şərəfi gecə namazıdır. Və gecə namazının vaxtı işa namazından sonradır və sübh namazına qədər davam edir və vitr namazı da gecə namazındandır. Və ən fəzilətli gecə namazı isə gecənin son 3-də 1-də qılınan namazdır. Yəni, gecəni biz hesablayırıq məğribdən, məğribdən işə sübhə qədər gecədir. Onu 3 yerə bölürük. Son 3-də 1 hissəsi ən fəzilətli vaxtı gecə namazı üçün. Və Allah subhanahu ta'ala bizim elmimizi artırsın. Amin. Allah subhanahu ta'ala günahlarımızı bağışlasın. Amin. Allah subhanahu ta'ala xəstələrimizə şəfa versin. Amin. Allah subhanahu ta'ala İslam müsəlmanları ucalsın. Amin. Allah subhanahu ta'ala bizə haqqı, haqq, batili, batili göstərsin. Amin. Və sallallahu və səlləm alə seyyidinə Muhammed və alə əli və sahabi əcməin və yadınıza salırım ki, məsciddən kənar icazə vermirlər namaz qılmağı və çalışın, sıx durun ki, hamı nə qədər çox adam yerə ölürsün, o qədər yaxşıdır inşallah. Əcəzəkdir.